znoju, twój pieprzony czas się kończy. Za chwilę twa rodzina w bólu się połączy. Przed przeznaczeniem nie uciekniesz, o nie, o nie. Prędzej czy później śmierci tak dopadnie cię, co czujesz i przeżywasz, gdy twa szansa przepada. Ostatni oddech zabiera ci śmierć, gdy do domu twego wpada. Strata, brata, to coś więcej niż jebane nieszczęście. Kostucha wyciąga swe łapy i śmieje się w podzielce. Żyjemy otoczeni podziałami i wojnami. Nawzajem sobie, kurwa, życie odbieramy. Umrzeć w strzelaninie, to nie jest żaden wstyd. Teraz leżysz w grobie i lądujesz 6 feet deep. Garstka piachu, łzy i kilka wieńców. Wszystko to dla ciebie, to jest prezent od szaleńców, którzy niestety wygarnęli twoją stronę. Zostawiłeś swego syna i zrozpaczoną żonę. Umierasz, gnoju, twój pieprzony czas się kończy. Za chwilę twa rodzina w bólu się połączy. Przed przeznaczeniem nie uciekniesz, o nie, o nie. Prędzej czy później śmierci tak dopadnie cię. Ta kurewska współzależność oraz chęć dominacji. Każdy z giwerą próbuje bronić swoich racji. Strzelasz raz, drugi, trzeci, czwarty. Twój wróg pada na ryj, skończyły się żarty. Łeb przestrzelony, brzuch rozdarty od kul. Stoisz nad ofiarą i wyszydzasz ten gnój. Bez sześci zwłoki, tę pieprzoną kupę gówna. Jesteś tym dobry, nikt nie może ci dorównać. To nie jest jak domino, czy pieprzona gra w kości. Trzeba wiedzieć co i jak, gdy zabija się gości. Ten biała co oberwał, nie wylizze się już z ran. Chuj, mów dupę, niech mu ziemia lekką będzie. Wkrótce na cmentarzu więcej ciał przybędzie. Umierasz, gnoju, twój pieprzony czas się kończy. Za chwilę twa rodzina w bólu się połączy. Przed przeznaczeniem nie uciekniesz, o nie. Prędzej czy później śmierci tak dopadnie cię. Nic ci nie zrobią, gdy nie mają dowodu. Skurwiele umierają przecież z różnych powodów. Pociągasz za spód, mówiąc żegnaj skurwielu. Zapewne w ten sposób zginie jeszcze wielu frajerów. Morderstwo bez powodu to nas wszystkich intryguje. Wystarczy, że cię ktoś potrąci albo zignoruje. Wtedy pada wyrok, już nie żyjesz, białasie. Kończysz swoje życie na tym świecie, ty kutasie. Zdychasz powoli i nic już nie czujesz. Przypominasz sobie życie i powoli żałujesz. Za takie błędy płaci się wysoką cenę. Trafiłeś do piekła, a marzyłeś o niebie. Jeśli kogoś wkurwia twój styl życia, sposób bycia, to ten ktoś z bronią w ręku chce pozbawić ciebie życia. To nie twą wyrośnią, twym jebanym watą. Gdy zmieni zdanie i nie strzeli, to podziękuj mu za to. Umierasz, gnoju, twój pieprzony czas się kończy. Za chwilę twa rodzina w bólu się połączy. Przed przeznaczeniem nie uciekniesz, o nie, o nie. Prędzej czy później śmierci tak dopadnie cię.